حدیث 802 جبه حدیث در مدیار بتن هر کسا که ببیت نخوشه که بخلق مدینه چیکت که خود تعالی ده چلیگی. عن سعد رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول لا یکید اهل المدینه احد ودنینا مروفج آن کسا حیل الخلق مدینه بکر بدن مروف گله که هشیار بد وخید چتویله بازاره کت کت الا ما الا افکسه ده حلتن كما ينماع الملح في الماء شواخي اتقابدت حالة عينا أفكس هجك وصى بحليه.